ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के अष्टम अधिकरण का विचार कल पूरा हुआ। नवम अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। नवम अधिकरण के चार सूत्रों से इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को भाष्कर भगवान बताएंगे। चार सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य से इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए एक ये जो अधिकरण सार नामक ग्रंथ हैं वैयासिक न्यायमाला नामक, जिसे अधिकरण सार भी कहते हैं, के दो श्लोक पहले हम लोग उच्चारण तथा इनके अर्थ का अनुसंधान करेंगे। नास्त्यनाश्रमिनो ज्ञानम् अस्ति वा नैव विद्यते धीशुद्ध्यर्थाश्रमित्वस्य ज्ञानहेतोरभावतः अस्तेव सर्वसंबंधी जपादेश्चित्तशुद्धितः श्रुता हि विद्यारैक्वादे आश्रमे त्वति शुद्धता। तो अनाश्रमिणो ज्ञानम नास्ति अस्तिवा, ऐसा ये संशय है। इस अधिकरण का विषय है अनाश्रमी पुरुष। आश्रमी कहा जाता है प्रसिद्ध चार आश्रमों में से किसी न किसी आश्रम में रहने वाला आश्रमी कहलाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चार आश्रमी हैं। और अनाश्रमी शब्द का अर्थ है जो इन चार आश्रमों में से किसी भी आश्रम में नहीं रहता है, अनाश्रमी कहलाता है। शास्त्र विधि के अनुसार चार आश्रमों में से कोई भी आश्रम स्वीकार नहीं किया। पूर्व आश्रम ब्रह्मचर्य मान लो स्वीकार कर लिया और बाद में समावर्तन संस्कार करके गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट नहीं हुआ। समावर्तन संस्कार कर लिया और गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया तो अंतराल में रह गया बीच में। गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया और पत्नी का देहांत आदि हो गया, विधुर आदि हो गया, तो वानप्रस्थ या सन्यासी बनना चाहिए, तो नहीं बना, तो बीच में ही रह गया। बिना पत्नी के गृहस्थ भी नहीं कहलाएगा और आश्रमांतर को स्वीकार नहीं किया तो आश्रमांतरी भी नहीं है, तो अनाश्रमी कहलाते हैं। ऐसे जो है गृहस्थ आश्रम का समावर्तन संस्कार हुआ का अर्थ है ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन कर लिया, अब उसे गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होना है, या तो संन्यास आश्रम में जा या नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाए। गुरुकुल को छोड़ करके आ गया, घर में रह रहा है और नहीं गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया तो ब्रह्मचारी थोड़ी कहलाएगा। वह अनाश्रमी है। वेद अध्ययन हो गया और ब्रह्मचारी रहना है तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन करके रहे, उपकुर्वान ब्रह्मचारी तो वेद अध्ययन के लिए होता है, वह वेद अध्ययन हो चुका, समावर्तन संस्कार हो गया का मतलब दीक्षांत समारोह हो गया तो होना चाहिए उसे गृहस्थ, लेकिन अभी गृहस्थ में प्रविष्ट नहीं हुआ तो उसे माना जाता है अनाश्रमी। तो ये जो अंतराल में रहने वाले लोग हैं बीच, उनका वे विषय हैं, उनको विषय बना करके विचार किया जा रहा है, संशय हो रहा है पहले कि वे ज्ञानाधिकारी नहीं हैं या ज्ञानाधिकारी हैं। मोक्ष का साधन भूत जो आत्मज्ञान, उसके वे अनधिकारी हैं या अधिकारी हैं। उस समय तो अनाश्रमी ही हैं, जब उपनयन संस्कार होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश हो गया, द्विज हो गया, तो ये अनाश्रमी का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है अथवा है, ये संशय हुआ। तो अनाश्रमिनो ज्ञानम नास्ति अथवा अस्ति, अस्ति वा, यहां तक संशय है ना। तो पूर्व पक्षी कहते हैं अनाश्रमी को ज्ञान नहीं होगा, अनाश्रमी का ज्ञान में अधिकार नहीं है। तो अनाश्रमिनो ज्ञानम नैव विद्यते, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा रहेगी, अनाश्रमी को ज्ञान नहीं होगा। कहा क्यों नहीं होगा ज्ञान, तो कहते इसलिए कि ज्ञान के हेतु के रूप में निश्चय हो गया पूर्व अधिकरण में आश्रम कर्मों का, विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन, यह श्रुति यज्ञ आदि को आश्रम कर्म भी बता रही है ना और ज्ञानार्थ भी बता रही है। का अर्थ हुआ आश्रम कर्म ज्ञान के हेतु है, ये निश्चित है। और अनाश्रमी जो है उसके पास तो ज्ञान के हेतुभूत अनुष्ठे आश्रम कर्म रहेंगे नहीं, वो किसी आश्रम में ही नहीं है, तो कौन से आश्रम का धर्म अनुष्ठान करेगा वो अनाश्रमी। तो वह आश्रम कर्मों का अनुष्ठाता न होने से ज्ञान के हेतु आश्रम कर्म से रहित होने के कारण उसे ज्ञान कैसे होगा, नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्षी का कहना है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि धी शुद्ध्यर्थ आश्रमित्वस्य ज्ञान हेतु अभावतः, पूरे उत्तरार्ध में ये हेतु बताया कि धी शुद्ध्यर्थ जो आश्रमित्व यानी आश्रम कर्म है, बुद्धि का, बुद्धि के शुद्धि का हेतुभूत आश्रम कर्म जो ज्ञान का हेतु है बुद्धि शुद्धि द्वारा, उसका अभाव अनाश्रमी में होने से अनाश्रमी को ज्ञान नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी का कथन है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय श्लोक से सिद्धांत बता रहे हैं कि अस्तेव सर्वसंबंधी जपादेह च चित्त शुद्धित अस्तेव, ये प्रतिज्ञा है, यानी अनाश्रमिनो ज्ञानम अस्तेव, अनाश्रमी को भी ज्ञान होता है यदि ज्ञानाधिकार उसमें रहता है, यानी ज्ञान के योग्य होता है तो जरूर उसे हो जाता है ज्ञान, ये कहा जा रहा है। तो अस्तेव सर्व संबंधी, तो ज्ञानम अस्तेव अनाश्रमिनो, कहा बुद्धि के शुद्धि हेतुभूत आश्रम कर्मों का अभाव होने से उसे ज्ञान कैसे होगा, ये उसको बता दो। तो कह रहे हैं आश्रम कर्म न होने पर भी सर्व संबंधी जपादेह चित्त शुद्धित, तो आश्रम कर्म के अविरोधी, जिनका आश्रम कर्म के साथ विरोध नहीं है, मानव मात्र के लिए चित्त की शुद्धि के लिए शास्त्र ने बताए हुए साधन हैं, वो है जप आदि, जप उपवास आदि। उन जप उपवास आदि साधनों से चित्त शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध चित्त होने पर उसे विवेक पूर्वक वैराग्य तथा श्रवणादि से ज्ञान होगा। इस अभिप्राय से कहा कि अनाश्रमिनोपि ज्ञानम अस्त्येव। तो कहा चित्त शुद्ध कैसे होगा उसका, तो कहा सर्व संबंधी जपादेहे चित्त शुद्धितः। सर्व संबंधी यानी मनुष्य मात्र संबंधी जो साधन है जपादि, उनसे चित्त शुद्ध होने के कारण हो जाएगा ज्ञान। तो सर्व संबंधी जपादेहे चित्त शुद्धित, तो मानव मात्र संबंधी जो साधन है, जो आश्रम कर्म के विरोधी नहीं है, ऐसे जपादि साधनों से चित्त शुद्ध होने से उसे ज्ञान हो जाएगा, ये कह रहा है। श्रुता ही विद्या, और इसका ज्ञापक लिंग भी बता रहे हैं कि जो अनाश्रमी है उन्हें भी ब्रह्म विद्या शास्त्र ने बताई है, उनके पास भी ब्रह्म विद्या है करके। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि श्रुता ही विद्या रैक्वादे आश्रमे तु अतिशुद्धता। तो रैक्वादी जो अनाश्रमी हैं उन्हें भी ब्रह्म विद्या श्रुति के द्वारा बताई गई है। राजा जानश्रुति रैक्व से ही संवर्ग विद्या प्राप्त करने के लिए गए ना, वे रैक्व अनाश्रमी हैं। तो अनाश्रमी रैक्व और गार्गी भी किस आश्रम में है, किसी आश्रम में नहीं, लेकिन अनाश्रमी गार्गी को भी विदुषी श्रुति बताती है, ब्रह्म विदुषी है वो, ब्रह्म विद्या है गार्गी के पास भी। अक्षर ब्राह्मण में अक्षर विषयक प्रश्न गार्गी का ही है ना, जनक की पत्नी नहीं, वो वहाँ उस जनक की सभा में, जनक की सभा में जो ब्रह्मविद वरिष्ठ कौन है इसका निर्धारण करने के लिए बुलाई गई जो विद्वत सभा थी उसमें बहुत से विद्वान पहुंचे थे, उसमें ये गार्गी भी थी। वचकनु उनके पिता का नाम था, इसलिए उन्हें वाचकनवी भी कहा जाता है। वो ब्रह्मचारिणी है, यानी शादी नहीं की थी, इसलिए उसे कहा जाता है अनाश्रमी। तो वे अनाश्रमी हैं लेकिन विदुषी हैं। तो रैक्वादी में आदि शब्द से वो गार्गी को ले लेना, अनाश्रमी गार्गी को भी ब्रह्म विदुषी श्रुति बताती हैं। तो रैक्वादे यानी अनाश्रमिनो रैक्वादेरपि विद्या श्रुता, इससे ये निश्चित हुआ कि अनाश्रमिका भी अनाश्रमी को भी ज्ञान होता है। उसमें ज्ञान के लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता है। चित्त शुद्धि का साधन आश्रम कर्म अनाश्रमी के पास न होने पर भी अन्य साधनों से जपादि से उनका चित्त शुद्ध होगा। जपादि से जब चित्त शुद्ध होगा तो श्रवणादि से उन्हें भी ज्ञान होगा। हाँ, गंगा स्नान आदि ये सब जो आश्रम कर्म अविरोधी शास्त्र विहित साधन है। हाँ, और आश्रम कर्म हो तो उनसे जो है फिर कहा आश्रम कर्मों का अनुष्ठान तो व्यर्थ ही हो जाएगा। अव्यर्थ नहीं है, उसकी भी सार्थकता है। तो आश्रमे तु अतिशुद्धता, ज्ञान के लिए अपेक्षित चित्त शुद्धि अन्य साधनों से भी होती है, लेकिन आश्रम कर्मों से अत्यधिक शुद्धि होती है। परीक्षा में 35 नंबर लेने वाला भी उस विषय में पास होता है और 100 में से 100 नंबर लेने वाला भी पास होता है, लेकिन दोनों के उत्तीर्ण होने में पास होने में काफी अंतर है ना। वैसा आश्रम कर्मों से चित्त शुद्ध होता है और अन्य जो आश्रम कर्म अविरोधी कर्म है उनसे भी चित्त शुद्ध होता है, लेकिन आश्रम कर्मों से चित्त शुद्धि में उत्कर्ष आता है, अतिशुद्धता ये कह रहा है। तो आश्रमेतु अतिशुद्धता, इस प्रकार इस अधिकरण में ये निर्णय बताया जाएगा कि जो अनाश्रमी व्यक्ति हैं उसे भी जपादि से चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान होता है श्रवणादि से। अब भाष्य को देखिए। विधुरादीनाम द्रव्यादि संपद रहितानाम च अन्यतम आश्रम अन्यतमम आश्रम विधुरादीनाम द्रव्यादि संपद रहितानाम अन्यतम आश्रम प्रतिपत्तिहीनानाम अंतरालवर्तीनाम किम विद्यायाम अधिकारो अस्ति किंवा नास्ति इति संशय सति। इति संशय, यहाँ तक पढ़िए। तो ये जो आश्रम कर्म है उनमें तो आश्रमी अधिकृत है और जो आश्रमी नहीं है अनाश्रमी है। तो विधुरादीनाम द्रव्यादि संपद रहितानाम, तो जो विधुरादि हैं, विधुर कहते हैं जिनकी पत्नी का देहांत हो गया, आदि शब्द से ऐसे लोग पूर्व आश्रम छोड़ दिया, उत्तर आश्रम ग्रहण नहीं किया, बीच आश्रम में रह रहे हैं, ऐसे लोगों का और द्रव्यादि संपद रहितानां, पूर्व आश्रम छोड़ा आश्रमांतर ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो द्रव्यादि संपद चाहिए गृहस्थ आश्रम आदि के लिए, वो न होने से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं गृहस्थ आश्रम, ऐसे जो अंतराल में रहते हैं, चाह तो है उत्तर आश्रम को स्वीकार करने की लेकिन संसाधन नहीं है, ऐसे लोग बीच में हैं। तो द्रव्यादि संपद रहितानांच, अन्यतम आश्रम प्रतिपत्ति हीनानाम, तो अन्यतम आश्रम यानी चार आश्रमों में से किसी आश्रम में वो प्रविष्ट नहीं हो पाए, प्रतिपत्ति कहते प्राप्ति, तो अन्यतम आश्रम प्राप्ति हीनानाम, तो अन्यतम आश्रम प्राप्ति से जो रहित हैं, तो अंतरालवर्ती नाम किम विद्यायाम अधिकारो अस्ति किंवा नास्ति इति संशेषति, ऐसे जो अनाश्रमी लोग हैं उनका विद्या में अधिकार है अथवा विद्या में अधिकार नहीं है, ये संशय हुआ। इस प्रकार का संशय होने पर नास्ति इति तावत् प्राप्तम्, ये पूर्व पक्ष है कि ऐसे अनाश्रमी का आश्रम में अधिकार नहीं है, क्या नाम, विद्या में अधिकार नहीं है, अनधिकार ही है, तो अधिकारो नास्ति इति तावत् प्राप्तम्। तो पूर्व पक्षी अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए क्या होता है, तो पूर्व पक्षी अपने इस सिद्धि के लिए, प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए ये हेतु बताते हैं, आश्रम कर्मणाम विद्या हेतुत्व अवधारणात्, आश्रम कर्म असंभवाच्च एतेषाम अपि, तो आश्रम कर्म नाम विद्या हेतुत्व अवधारणात् एक हेतु है और दूसरा हेतु है आश्रम कर्म असंभवाच्च एतेषाम, पूर्व अधिकरण से ये निश्चित हुआ कि विद्या के हेतु हैं आश्रम कर्म, यज्ञादि आश्रम कर्म विद्या के साधन हैं, ऐसा विविदिशा श्रुति बताती है, विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन, ये श्रुति आश्रम कर्मों को विद्या का साधन बताती है, ऐसा निश्चित हुआ पूर्व अधिकरण में। और अनाश्रमी में विद्या के हेतुभूत आश्रम कर्म नहीं रहेंगे, तो आश्रम कर्मों का भी अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे, तो हेतु न होने से विद्या कैसे होगी, एक ये आगे कह रहे हैं कि आश्रम कर्म असंभवाच्च एतेषाम, एतेषाम यानी अनाश्रमी नाम, तो अनाश्रमी जो है उन्हें विद्या आश्रम कर्म असंभवात, विद्या के साधनभूत आश्रम कर्म संभव नहीं है, तो आश्रम कर्म असंभवाच्च एतेषाम, इन अनाश्रमी में आश्रम कर्म संभव न होने से एवं प्राप्ते इदम आह, तो इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि अनाश्रमी विद्या के साधन भूत आश्रमों का अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे, तो इनमें विद्या हेतु आश्रम कर्मों का अभाव होने से इन्हें विद्या में अधिकार नहीं है, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। उसे कहते हैं कि एवं प्राप्ते, यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर इदम आह, ये सिद्धांत बताया जा रहा है। टीका में टीकाकार पूर्व पक्ष का अभिप्राय और पूर्व पक्ष के मत में फल तथा सिद्धांत मत में फल बता रहे हैं। इसे देखिए, अनाश्रमिणाम जपादि कर्म सत्वात् निंदितत्वाच्च संशय सति, ये संशय का हेतु बताया पहले। कह संशय क्यों हो रहा है, कहते इसलिए हो रहा है कि अनाश्रमिणाम जपादि कर्म सत्वात्, जो अनाश्रमी हैं उनके जपादि कर्म सत्वात्, उनके लिए चित्त के शुद्धिभूत जपादि कर्म रूप साधन विद्यमान होने से, और अनाश्रमिणाम निंदितत्वाच्च, शास्त्र अनाश्रमी की निंदा भी करता है, तो ये दो हेतु हो गए पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत में। अनाश्रमी की शास्त्र के द्वारा निंदा होने से पूर्व पक्ष, और चित्त शुद्धि के हेतु जपादि के रहने से सिद्धांत कोटि को बल मिलता है। इसी के कारण संशय होता है कि अनाश्रमी का ज्ञान में अधिकार नहीं है कि है, ऐसा इस प्रकार का संशय होने पर कहते हैं आश्रम कर्म नाम एव विद्या हेतुत्व श्रुते अनाश्रमस्य निंदितत्वाच्च अनधिकार इति पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्ष का ये अभिप्राय है कि विद्या के साधन आश्रम कर्म ही बनेंगे, ये उकार लगाते हैं, आश्रम कर्मों में ही विद्या साधनत्व है, और ये उकार का व्यावर्त्य होगा अन्य साधनों में नहीं। जपादि में विद्या साधनत्व नहीं है, आश्रम कर्म में ही विद्या साधनत्व है, और अनाश्रमस्य निंदितत्वाच्च, अनाश्रमी की श्रुति निंदा करती है अनाश्रमित्व की, इसलिए मानना चाहिए कि ज्ञान में अनधिकार है, ज्ञान में अधिकार नहीं है। तत्र अनाश्रम कर्मणाम विद्या हेतुत्वा सिद्धि, तो तत्र यानी पूर्व पक्षी मते, तत्र शब्द का अर्थ है पूर्व पक्षी के मत में अनाश्रम कर्मणाम विद्या हेतुत्व असिद्धि ये फल होगा। अनाश्रम कर्म है जपादि, उनमें विद्या हेतुत्व की असिद्धि, केवल आश्रम कर्म ही विद्या के हेतु हैं, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं ना। तो जो अनाश्रम कर्म है जपादि, उनमें विद्या हेतुत्व का अभाव अनिश्चय, ये पूर्व पक्षी के मत में फल है। और सिद्धांत मत के अनुसार अनाश्रम कर्म जपादि भी विद्या के हेतु हैं, ये फल है सिद्धांत मत में। उसे कहते हैं कि सिद्धांते तत्सिद्धि, तो सिद्धांते यानी सिद्धांत मत में, तत्सिद्धि यानी अनाश्रम कर्मों में विद्या हेतुत्व की सिद्धि, ये फल है। इस प्रकार ये फल भेद हो जाएगा पूर्व पक्ष और सिद्धांत में। तो इस प्रकार ये पूर्व पक्ष के मत में और सिद्धांत मत में फल भेद हुआ। पूर्व पक्षी कहेंगे जपादि जो अनाश्रम कर्म हैं वे विद्या के हेतु नहीं है, सिद्धांत के अनुसार वे भी चित्त शुद्धि द्वारा विद्या के हेतु हैं। अब भाष्य में पूर्व पक्ष तो बता दिया गया और सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण भी भाष्कर भगवान ने लिखा एवं प्राप्ते इदम आह। अब सूत्र का उच्चारण कर लें। अंतरा चापितु तद्दृष्टे अंतरा चापितु तद्दृष्टे तो इसमें पांच पद हैं अंतरा च अपि तु तद्दृष्टे। तू शब्द है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक। तू शब्द कहता है कि केवल आश्रमी का ही विद्या में अधिकार है ऐसी बात नहीं, अनाश्रमी का भी विद्या में अधिकार है, अनाश्रमी विद्या में अनधिकृत है ऐसी बात नहीं है, ये तू शब्द बताएगा। और अंतरा चापी ये बताएंगे कि जो अनाश्रमित्वेन रूपेण विद्यमान है, अपना समय व्यतीत कर रहा है जीवन का अनाश्रमी बन करके, वह भी विद्या में अधिकृत है। ये विद्यायाम अधिक्रियते, इन दो पदों का अध्यार करना। और अंतरा चापी इन तीन पदों का अर्थ निकलेगा अनाश्रमित्वेन रूपेन विद्यमान पुरुष, अनाश्रमी के रूप में विद्यमान जो मनुष्य हैं वह भी विद्या में अधिकारी हैं, उसे भी ज्ञान होगा। तूने कहा कि वह अनधिकारी है ऐसी बात नहीं, अपि शब्द बताएगा कि अपितु वह भी अधिकारी है, अनाश्रमी भी। कैसे ज्ञात हुआ तो कहते तद्दृष्टे। तद्दृष्टे का अर्थ कर रहे हैं तद्दर्शनात्। तद्दृष्टे में दृष्टि शब्द का अर्थ निकलेगा दर्शन, तो तद्दृष्टे का अर्थ निकलेगा तद्दर्शनात्। तद्दर्शनात् का अर्थ है जो अनाश्रमी है रैक्वादी, उनमें भी विद्या देखी जा रही है श्रुति में। तो इससे ये निकलता है श्रुति में अनाश्रमित्वेन रूपेण प्रसिद्ध रैक्वादी में भी विद्या दर्शन, यह ज्ञापक लिंग है, अनाश्रमी को भी ज्ञान होता है, उसका भी ज्ञान में अधिकार है, इस अर्थ का ये तद्दृष्टे से कहा गया। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। अंतरा चापी तू, इतने का अर्थ कर रहे हैं चार पदों का, कि अनाश्रमित्वेन वर्तमानोपि विद्यायाम अधिक्रियते। सूत्रस्थ अंतरा चापी तू इतने का अर्थ हुआ कि अनाश्रमी विद्या में अनधिकारी है ऐसी बात नहीं, अपितु अनाश्रमित्वेन वर्तमान मनुष्य भी विद्या में अधिकारी है। तद्दृष्टे इस हेतु बोधक पद की व्याख्या के लिए एक प्रश्न हुआ अवतरण के रूप में कि कुतः यानी किस कारण से अनाश्रमी को भी विद्या का अधिकारी माना जा रहा है। उसमें विद्या के साधन आश्रम कर्म न होने से अनधिकारी ही मानना चाहिए, पूर्व पक्षी कहते हैं उसे अधिकारी कैसे मान रहे हो। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है तद्दृष्टे। इससे तद्दृष्टे का अर्थ किया करते हैं भाष्कर भगवान कि रैक्व वाचक नवी प्रभृति नाम एवं भूतानाम अपि ब्रह्मवित्व श्रुति उपलब्धे, तो रैक्व एवं भूत है का मतलब अनाश्रमी है। तो अनाश्रमी रैक्व अनाश्रमी वाचक नवी यानी गार्गी, और प्रवृत्ति शब्द से और लोगों को भी लेना जो वेद में अनाश्रमी के रूप में चर्चित है, और लेकिन उनमें भी ब्रह्म विद्या बताने वाली श्रुति उपलब्ध है, प्रत्यक्ष है, इसलिए यहाँ पर ये समझना कि अनाश्रमी भी आश्रम से अतिरिक्त जो जपादि साधन है, आश्रम कर्म से अतिरिक्त उनसे चित्त शुद्धि करके श्रवणादि द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये सिद्धांत इस अधिकरण का। दूसरा सूत्र है, इसका उच्चारण कर लें, अपिच स्मर्यते। तो जैसा श्रुति ने अनाश्रमी अरैक्वादि में ब्रह्म विद्या बताई, ऐसे स्मृति भी महाभारत रूप जो स्मृति है वह संवर्त आदि अनाश्रमी को भी विद्वान बता रही है, ब्रह्मज्ञानी बता रही है, यानी अनाश्रमी संवर्त आदि महाभारत आदि स्मृति में ब्रह्म विद्वान के रूप में प्रतिपादित है। ये अपिच स्मर्यते का अर्थ निकलेगा। इसी प्रकार का अर्थ बताया जा रहा है संवर्त प्रभृति नाम च नग्नचर्यादि योगात अनपेक्षित आश्रम कर्मनाम अपि महायोगित्वं स्मर्यते इतिहासे। तो इतिहास यानी महाभारत, तो महाभारत में जो अनपेक्षित आश्रम कर्मा संवर्त आदि हैं उन्हें महायोगी यानी महाज्ञानी बताया गया, वे अनाश्रमी हैं। ये कैसे ज्ञात हुआ? तो कहा वे अवधूत वृत्ति में रहते थे, नग्नचर्यादि हैं अवधूत वृत्ति, और उनमें अवधूत वृत्ति को देख करके ये निश्चित हुआ कि अनाश्रमी है, और उन अनाश्रमी में भी महायोगित्व यानी विशिष्ट ब्रह्म विद्या देखी गई। इससे ये निश्चित होता है स्मृति, इस स्मृति में जो अनाश्रमी संवर्तादि हैं इनका भी ब्रह्मवित्व दर्शन यह ज्ञापन करता है अनाश्रमी का ब्रह्म विद्या में अधिकार है करके। आगे हैं तृतीय सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य एक शंका बताई जा रही है ननु इत्यादि भाष्य में, इसका अवतरण है टीका में शंका भाष्य का कि रैक्वादीनाम विद्यावत्वलिंगस्य जन्मांतर आश्रम कर्मणा अन्यथा सिद्धे अनाश्रम कर्मणो विद्यार्थत्व प्रापकं मानांतरम वाच्यम इति शंकते ननु लिंगम इति। कहते हैं जो आपने वैदिक तथा स्मार्त अनाश्रमी में विद्वत्व दर्शन रूप लिंग बताया, ज्ञापक बताया, अनाश्रमी का ब्रह्म विद्या में अधिकार ज्ञापक लिंग बताया, एक वैदिक लिंग एक स्मार्त लिंग, प्रथम सूत्र से वैदिक लिंग बताया, द्वितीय सूत्र से स्मार्त लिंग बताया, लेकिन कहते ये जो लिंग प्रमाण है यह तो अन्यथा सिद्ध है, लिंग प्रमाण कैसे अन्यथा सिद्ध है? तो कहते हैं ये माना जा कि रैक्वादि का चित्त शुद्ध पूर्व जन्म में अनुष्ठित जो आश्रम कर्म है उन्हीं से हुआ था, और पूर्व जन्म में अनुष्ठित आश्रम कर्म से ही चित्त शुद्धि द्वारा उन्हें आत्मज्ञान हुआ, ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई। इसलिए ये रैक्वादि में विद्वत्व दर्शन ये जो लिंग है ये अन्यथा सिद्ध हुआ, यानी उन्हें अनाश्रम कर्म से चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ ये नहीं कहा जा सकता। उनके पूर्व जन्म में अनुष्ठित आश्रम कर्मों से उन्हें चित्त शुद्ध हुआ और ज्ञान हुआ। इसलिए हमारा जो पक्ष है आश्रम कर्म ही ब्रह्म विद्या के साधन है, अनाश्रम कर्म नहीं, जपादि नहीं, यही सिद्ध हो रहा है। और रैक्वादि में विद्या दर्शन रूप लिंग अन्यथा सिद्ध हो रहा है, ये अन्यथा सिद्धित्व है उसमें कि वो जन्मांतर कृत आश्रम कर्म उनके विद्या के हेतु बने, इस जन्म में भले ही वे अनाश्रमी हैं लेकिन पूर्व जन्म में तो आश्रमी रह चुके हैं और उन जन्मों में अनुष्ठित आश्रम कर्मों से उन्हें विद्या प्राप्त हुई। हाँ, इसलिए ये रैक्वादि में विद्या दर्शन ये कोई अनाश्रम कर्म में विद्या साधनत्व का ज्ञापक नहीं होगा प्रमाण, इसके लिए आपको कोई अन्य प्रमाण बताना पड़ेगा, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। इसलिए टीकाकार ने लिखा कि रैक्वादीनाम विद्यावत्व लिंगस्य जन्मांतर आश्रम कर्मणा अन्यथा सिद्धे, तो रैक्वादि में विद्या दर्शन रूप जो लिंग है, लिंग प्रमाण, यह तो जन्मांतर कृत जो आश्रम कर्म उससे अन्यथा सिद्ध है। इसलिए अनाश्रम कर्मनो विद्यार्थत्व प्रापकम, विद्यार्थत्व यानि विद्या साधनत्व, अनाश्रम कर्म में यानि जपादि में विद्या साधनत्व का प्रापक यानि विद्या साधनत्व बोधक मानांतरम वाच्यम प्रमाणांतर बताना चाहिए आप लोगों को, इति शंकते, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो यही पूर्व पक्षी कह रहे हैं, पूर्व पक्षी यही कह रहे हैं कि पूर्व जन्म के द्वारा जो संस्कार हैं यानी प्रतिबंध निवृत्ति हैं पूर्व जन्म के आश्रम कर्म के द्वारा हुई, उसी से ज्ञान हुआ, इससे ये आपने बताया हुआ लिंग अन्यथा सिद्ध हुआ। इसलिए नहीं कहा जा सकता अनाश्रम कर्म विद्या के साधन है, ये जो पूर्व पक्ष की शंका है। इसके लिए बताना पड़ेगा जपादि में अनाश्रम कर्म में विद्या साधनत्व तो बताने वाला कोई अन्य प्रमाण, लिंग प्रमाण से अतिरिक्त शब्द प्रमाण। तो पहले शंका देख लो भाष्य में कि ननु लिंग लिंगम इदम श्रुति स्मृति दर्शनम उपन्यस्तम कानु खलु प्राप्ति इति सा अभिधीयते। तो ननु यानी शंका है कि ये श्रुति स्मृति दर्शनम लिंगम उपन्यस्तम भवता, ऐसा समझना, आपके द्वारा तो ये स्मृति दर्शन और स्मृति दर्शन, श्रुति दर्शन और स्मृति दर्शन तो एक लिंग बताया गया, लिंग प्रमाण, और ये लिंग प्रमाण अन्यथा सिद्ध है, इसलिए अनाश्रम कर्म में विद्या साधनत्व बोधक कोई प्रमाण बताना पड़ेगा आपको, वह विद्या साधनत्व बोधक प्रमाण कौन है? कानु खलु प्राप्ति उपन्यस्तम यानी प्रदर्शितम। ये जो अपिच स्मरेते इस द्वितीय सूत्र से तथा तद्दृष्टे इस प्रथम सूत्र से आपने अन्यथा सिद्ध जो लिंग है उसे बताया है। प्राप्ति शब्द यहाँ पर प्रमाण अर्थ में है, प्राप्यते अनया इति प्राप्ति ऐसी उत्पत्ति करते हैं। तो कानु खलु प्राप्ति यानी अनाश्रम कर्म में विद्या साधनत्व दिखाने वाली दिखाने वाला प्रमाण कौन है? इति यानी इति शंकायाम सत्याम सा अभिधीयते, सा यानी प्राप्ति अर्थात अनाश्रम कर्म में विद्या साधनत्व बोधक प्रमाण बताया जा रहा है। तो तृतीय सूत्र का उच्चारण कर लें। विशेषानुग्रहश्च विशेषानुग्रहश्च दो पद है इसमें, विशेषानुग्रह और च। विशेषानुग्रह ये प्रथमांत है, च अव्यय पद है। तो विशेषानुग्रह में तृतीया तत्पुरुष समास है, विशेष ही अनुग्रह इति विशेषानुग्रह, ऐसा तृतीया तत्पुरुष समास। और विशेष शब्द से लेना आश्रम कर्म से अतिरिक्त अनाश्रम कर्म विशेष, जो आश्रम कर्म के विरोधी नहीं है और शास्त्र ने बताए हुए हैं मनुष्य के लिए अनुष्ठेय साधन के रूप में। और ये फलाने आश्रमी को करने चाहिए ऐसे नहीं, आश्रमी को अधिकारी बना करके शास्त्र के द्वारा जो विहित नहीं है लेकिन मनुष्यों को अधिकृत करके विहित है, ऐसे कर्मों को कहा जा रहा है यहाँ पर विशेष धर्म विशेष। जो किसी आश्रमी विशेष को उद्देश्य बना करके विहित नहीं है, मनुष्य मात्र मनुष्य सामान्य के लिए अनुष्ठेयतया विहित है, चाहे वो आश्रमी हो या अनाश्रमी हो, सबके कल्याण के लिए शास्त्र ने बताए हुए जो धर्म विशेष, उन धर्म विशेषों को यहाँ पर विशेष शब्द से लेना। वो जपादि हैं और उन जपादि धर्म विशेषों से अनुग्रह विद्याया भवति ऐसे लगाना। अनाश्रमी के द्वारा अनुष्ठित जो आश्रम कर्म अविरोधी शास्त्र विहित धर्म विशेष हैं जपादि, उनसे विद्या का अनुग्रह होता है। विद्या पर अनुग्रह वे क्या करते हैं? तो विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष जो मलादि हैं उनके निवर्तक बनते हैं। तो किसी के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष का निराकरण जो साधन करेगा, माना जाएगा उसने जो उत्पन्न होने वाला है उस पर अनुग्रह किया उसके प्रतिबंधक को हटा करके। तो विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक मलादि दोषों के निवर्तक बन करके जैसे आश्रम कर्म विद्या पर अनुग्रह करते हैं, ऐसे अनाश्रम कर्म विशेष जो जपादि हैं वे भी विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष के निवर्तक बन करके विद्या पर अनुग्रह करते हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो विशेष अनुग्रहश्च भवति विद्याया। तो अनाश्रमी के द्वारा अनुष्ठित जपादि जो धर्म विशेष हैं उनसे भी विद्या के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्ति होती है, दोष निवृत्ति रूप अनुग्रह होता है विद्या पर। और इसे बताने वाला वाक्य है, आगे बताया जाएगा स्मृति वाक्य, जप्ये नैव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशय इत्यादि। इन प्रमाणों से ये शब्द प्रमाण है, श्रुति प्रमाण माना जाएगा, लिंग प्रमाण नहीं। तो इस श्रुति रूप प्रमाण से भी अनाश्रम कर्म जो जपादि हैं उनमें विद्या साधनत्व सिद्ध होता है, ये कहा गया। भाष्य हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।